قصه رستن خرود در گوشه مسجد اقصی و غمگین شدن سلیمان علیه السلام از آن، چون به سخن آمد با او و خاصیت و نام خود بگفت. پس سلیمان دید اندر گوشه‌ای نوگیاهی رسته همچون خوشه‌ای، دید بس نادرگیاهی سبز و تر، نیرو بودان سبزیش نور از بسر. پس سلامش کرد در حالان حشیش، او جوابش گفت و بشکفت از خوشیش. گفت نامت چیست؟ برگو بی دهان. گفت خروب است ای شاه جهان. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم، مکان ویران شود. من که خروبم، خراب منزلم، هادم بنیاد این آب و گلم. پس سلیمان آن زمان دانست زود، که اجل آمد سفر خواهد نمود. گفت تا من هستم این مسجد یقین، در خبر ناید ز آفات زمین. تا که من باشم وجود من بود، مسجد اقصی مخلخل کی شود. پس که حدم مسجد ما بی گمان، نبود الا بعد مرگ ما بدان. مسجد است آن دل که جسمش ساجد است، یار بد خروب هر جا مسجد است. یار بد چون روست در تو مهر او، هین از او بگریز و کم کن گفتگو. برکن از بیخش که گر سر برزند، مر تو را و مسجدت را برکند. عاشقا خروب تو آمد کجی، همچو طفلان سوگ کج چون می غجی. خیش مجرم دار و مجرم گو مترس، تا ندزدد از تو آن استاد درس. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چنین انصاف از ناموس به. از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این. نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت، نه لوای مکر و حیلت برفراخت. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد، که بودم من سرخ رو کردیم زرد. رنگ رنگ توست، سباقم توی، اصل جرم و آفت و داغم توی. این بخوان رب به ما اقویتنی، تا نگردی جبری و کج کم تنی. بر درخت جبر تا کی برجهی، اختیار خیش را یک سو نهی. همچون ابلیس و ذریات او، با خدا در جنگ و اندر گفتگو. چون بود اکراه با چندان خوشی، که تو در عصیان همی دامن کشی. آنچنان خوش کس رود در مکرهی، کس چنان رقصان دود در گمرهی. بیست مرده جنگ می کردی در آن، که همی دادند پندان دیگران. که ثواب این است و راه این است و بس، کی زند طعن مرا جز هیچ کس. کی چنین گوید کسی کو مکره است، چون چنین جنگت کسی کو بیره است. هرچه نفست خواست داری اختیار، هرچه عقلت خواست آری اضطرار. داند او کو نیکبخت و محرم است، زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. زیرکی سباهی آمد در بهار، کم رهد غرق است او پایان کار. هل سباحت را رها کن کبر و کین، نیست جیحون نیست جو، دریاست این. وانگهون دریای ژرف بی پراخ، دف رو باید هفت دریا را چو کاه. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی ظن است و حیرانی نظر. عفو قربان کن به پیش مصطفی، حسبی الله گو که اللهم کفا. همچو کنعان سر به کشتی وا مکش، که غرورش داد نفس زیرکش. که برایم بر سر کوه مشید، منت نوحم چرا باید کشید. چون رمی از منتش ای بی رشد، که خدا هم منت او می کشد. چون نباشد منتش بر جان ما، چون که شکر و منتش گوید خدا. تو چه دانی ای قرار ای پر حسد، که نهادن منت او را می رسد. کاشکی او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. یا به علم نقل کم بودی ملی، علم وحی دل رو بودی از ولی. با چنین نوری چو پیش آوی کتاب، جان وحیاسای تو آرد عتاب. چون تیمم با وجود آب دان، علم نقلی با دم قطب زمان. خیش ابله کن تبع می رو، سپس رستگی زین ابلهی یابی و بس. اکثر اهل الجنه البل، ای پدر، بهر این گفته است سلطان البشر. زیرکی چون کبر و بادنگیز توست، ابلهی شو تا بماند دل درست. ابلهی نه کو به مسخرگید و توست، ابلهی کو واله و حیران هوست. ابلهانند آن زنان دست بر، از کف ابله و از رخ یوسف نظر. عقل را قربان کنند در عشق دوست، عقلها باری از آن سوگ است کو. عقلها آن سو فرستاد عقول، مانده این سو که نمعشوق است گول. زین سر از حیرت گر این عقلت رود، هر سر مویت سر و عقلی شود. نیست آن سو رنج فکرت بر دماغ، که دماغ و عقل روید دشت و باغ. سوی دشت از دشت نکته بشنوی، سوی باقایی شود نخلت روی. اندر این ره ترک کن تاق و ترومب، تا قلاووست نجنبد تو مجنب. هر که او بی سر بجنبد دم بود، جنبشش چون جنبش کژدم بود. کژرو و شبکور و زشت و زهرناک، پیشه او خستن اجسام پاک. سر بکوبان را که سرش این بود، خلق و خوی مستمرش این بود. خود صلاح اوست آن سرکوفتن، تا رهد جان ریزش زان شوم تن. واستان از دست دیوانه سلاح، تازه تو راضی شود عدل و صلاح. چون سلاحش هست و عقلش نه، ببند دست او را، ورنه آرد صد گزند.